šetaš ponekad kroz mene, iskidaš mi nove korene. Kao nekad, kao tada, zaboliš me čak i sada. Prošetaš ponekad kroz mene, još mi noći tobom mirišu, još mi grudi drugoj ne dišu. Sve su druge, sve su tužne, glavom lepe, srcem ružne. Još mi noći tobom mirišu. Ali s moja još uvek te ne zaboravlja. Još mi noći tobom mirišu, još mi grudi drugoj ne dišu. Sve su druge, sve su tužne, glavom lepe, srcem ružne. Još mi noći tobom mirišu. Moja, još uvek te ne zaboravljam. Još uvek te ne zaboravljam.